En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Vi har ikke i mange, mange årtier været vidne til en jordisk kraftudfoldelse, der har været så gigantisk. An underwater volcano has erupted in the Pacific island nation of Tonga. Tsunami threats have now been issued in New Zealand and some parts of the United States. Lørdag den 15. januar eksploderede den såkaldte Hunga Tonga-vulkan under Stillehavets overflade. Everybody's running for their life. Og det var ikke kun befolkningen på den polynesiske øgruppe, der mærkede udbruddet. The eruption was so intense that Fiji, which is more than 800 kilometers from Tonga, also heard loud thunder sounds. And evacuations of homes ordered in Japan 8,000 kilometers away. Selv i Danmark, over 16.000 kilometer væk, kunne vi måle trykbølgerne. Det er enestående stort, det her. Berlingskes videnskabsjournalist og vulkannørd Lars Henrik Aagaard tager os med til Tongaøerne i det sydlige Stillehav. Live from Tonga Tapu, Nuku'alofa, Nuku'alofa, Tonga Tapu. For at forstå årtiers mest eksplosive vulkanudbrud. Altså et monster vulkansk brag. Mit navn er Helene Christine Holst. Velkommen i Pilestræd. Lars Henrik, vi skal på en lille rejse nu. Vi skal om på den anden side af kloden. Hvor er det, vi skal hen? Jamen, vi skal til et meget vidtstrakt ørige, et polynesisk ørige, der hedder Tonga, ikke? Som tidligere har ligget, været under British Commonwealth, men nu er det et kongerige, ikke? Og det ligger der midt i Stillehavet, ikke? I den, hvad skal vi sige, det bliver den østlige del af Stillehavet, ikke? Omkring knap og op 2.000 kilometer nord for det nordligste New Zealand. Og det er et samfund, hvor der bor godt og vel 100.000 indbyggere spredt på flere hundrede øer, ofte med flere hundrede kilometer imellem de her øer. Og på hovedøen, der bor der omkring 75.000 mennesker. Hovedøen, den ligger så cirka 65 kilometer syd for, hvor det her udbrud, det har været. The sound, the blast was so loud that our ears were ringing and we couldn't hear anything. Det vil sige, det har ligget virkelig, virkelig tæt på. Så da det eksploderede, så påvirkede det selvfølgelig i meget voldsom grad det her lokalsamfund. This morning some frightening scenes coming out of the Pacific island nation of Tonga this morning. Lørdag gik låget af den her Hunga Tonga vulkan. It's probably one of the most energetic explosions of the entire 21st century so far. Og der kan man forestille sig, at den her vulkan, den stikker lige nøjagtigt op over havoverfladen. Og det vil sige, selve, skal vi sige, det man kalder krateret, kan man sige, det ligger faktisk, det er et undersøs, det ligger under vandet. Og så er der opbygget gevaldigt tryk nede for jordens indre. It takes about 1,000 years to fully recharge, so it just happened to be around at the point where it has unleashed a vast amount of its magma in a really explosive way. Af smeltede bjergmasser, der presser sig på og har ligesom fundet vej gennem nogle sprækker, nogle hundrede eller nogle kilometer under jordoverfladen. Og så ryger de op, og så rammer de faktisk. Det er jo verdens største hav, så der er virkelig meget vand der. Og så rammer de her smeltede stenmasser, den her magma, som man kalder det, som er omkring 1200 grader varm eller sådan noget, rammer så havets overflade. Og så vælter der vand ind i den her stens, den her kogende stengrød, ikke? Og i det øjeblik, det rammer, så dannes der jo en pokkers masse vanddamp, og så eksploderer den her vanddamp. De her magma, de bliver simpelthen fragmenteret, splindret. Og så opstår det her det største brag, kloden har oplevet. I hvert fald siden 1991, måske i virkeligheden siden 1883. Det vil sige, i næsten 140 år må det jo blive en energi svarende til 500 Hiroshima-bomber. Ikke? Altså man har ikke hørt noget lignende på kloden. Og så rejser der sig en søjle af aske og vulkanske gasser, svovldioxid, som kører helt op til 40 km højde, regner man med. I hvert fald et sted mellem 30 og 40 km højde. Og det er simpelthen det højeste, man overhovedet har set et vulkanudbrud gå op i siden 1991 her på kloden. This could be just the beginning, according to the experts, but everyone who witnessed the eruption of Mount Pinatubo say they've seen enough. Du siger, det er en undersøisk vulkan. Altså, når jeg tænker på vulkaner, så tænker jeg på lava og ild. Kan du ikke lige forklare det? Jo, men faktisk er det sådan, at langt, langt de fleste vulkaner udbrud på kloden, de foregår under havet. Ikke? Jeg tror, man mener, der er måske 10.000 aktive vulkaner på jorden, ikke? Og langt de fleste af dem, de ligger nede på havets bund, og de fleste af dem opdager vi aldrig, fordi det foregår ret stilfærdigt. Så flyder der lidt lava ud på havoverfladen, ikke? Og så går det i sig selv igen. Men der er jo nogen, der er tæt på havoverfladen. Hvis der kun er 100 eller 200 meter til havoverfladen fra krateret, fra åbningen af vulkanen, ikke? Så er der ikke nær så meget låg ovenpå, der kan holde på det her tryk fra vulkanen, og så er det kan eksplodere. Og det var det, der skete her. Der var ikke lige så meget tryk ovenpå vulkanen. Der var ikke så meget tryk på, fordi hvis der kun har været 100 eller 200 meter ned til selve, skal vi sige, den smeltede stenmasse, så er der ikke ret lang vej i virkeligheden, og så er der kræfter nok i vulkanen til, at den ligesom kan bryde igennem, ikke, til havoverfladen, ikke? Og du siger, den eksploderede, altså op igennem vandet så? Dels op gennem vandet, ikke, men først og fremmest op gennem, skal vi sige, atmosfæren. Altså, jorden har jo en meget, meget høj atmosfære. Den er i virkeligheden over 100 km høj. Men den nederste del er det, der kaldes troposfæren. Og det er her, hvor vi bor, ikke, hvor vi har ilt, og vi har alle mulige andre, skal vi sige, gasser, som dyr og planter og alle mulige er afhængige af, ikke? Men når du kommer op så over den der ruteflyhøjde, en 10-12 km, så kommer du op i stratosfæren, ikke? Og der er næsten aldrig nogensinde vulkaner, der ryger så højt op. Og det kan den her vulkan så simpelthen, det var den i stand til at bryde igennem, ikke? The eruption was so big it could be seen from space. Så kan man se på satellitbilleder, fantastiske satellitbilleder, hvordan det breder sig ud. Normalt kan man jo næsten ikke, det kan man godt se vulkaner fra satellitter, som svæver nogle 100 km over, selvfølgelig kan man det. Men det her, det var monumentalt stort, ikke? Altså, det var næsten lige så stort som et orkansystem eller sådan noget. Og så breder det sig ud i en diameter på 260 km i hvert fald, ikke? Altså meget, meget markant. Og det svarer til et areal, der var over 50.000 kvadratkilometer. Det vil sige, at det i princippet kunne mørklægge hele Danmark, hvis vi lå under den der askesky. Og det mørklæser også selve Tonga, hovedøen, kan man sige, dernede. Så de har jo fået et monster-chok dernede. Først et gigabrag, ikke? Og så har de jo kunne se i horisonten, hvordan asken rejser sig. Så de levede i mørke? Askeskyen rejser sig. Ja, der bliver mørkt. Altså, det har været sidst på eftermiddagen derovre, så der har været dagslys. Men det bliver nærmest dag forvandlet til nat, ikke? Og det begynder der at dale aske ned, ikke? Så er der et uvær af den anden verden inde i skyen, fordi der opstår sådan nogle elektriske ladninger inde i den her monstersky. Ikke? Så der var over 100.000 lynudslag inde i den her megasky, så det har været på den måde voldsomt fascinerende også at kigge på. Men de har selvfølgelig fået sig en voldsom skræk også. Tsunami is coming up and road, praise God. Altså næsten straks sådan noget, det sker, ikke? Så der er noget, der hedder Pacific Tsunami Warning Center. Jeg tror, de sidder på Hawaii, ikke? Og de bliver opmærksomme på det her og vurderer så, at der nok godt kan være en tsunami-risiko med det her. Men langt de fleste, de opstår på grund af jordskæl, ikke? Nu det her, det var så vulkanforsag, så kan det være vanskeligt at vurdere, ligesom estimere, hvor høj en tsunami har det her så skabt. Men alligevel udsender de så tsunami-varslinger for stort set alle Stillehavets kyster. Og det viser sig så også, at mange timer senere, der blev Japans kyst, New Zealand's, Australiens, Alaskas, Kanadas, Californias, stort set hele Perus og Chiles kyster ramt af en tsunami. På den nordlige Peru, der ligger næsten 10.000 km borte, der kom der en tsunami, der var 2 meter høj, 3/4 døgn efter eller sådan noget. Og der var der 2, der omkom, faktisk 2 kvindelige badende, der omkom i den her tsunami-bølge. Yeah, this is going on in Peru. Så det havde altså nærmest en global indflydelse alene på bølgen, kan man sige, med den her. Mærkede vi noget til den her eksplosion i Danmark? Jamen det gjorde hele verden jo indirekte, eller kan vi sige videnskabeligt set, fordi at der opstod også den kraftigste, skal vi sige, trykbølge, der nogensinde er, skal vi sige, observeret med moderne instrumenter. Og den blev, kunne man så se på sådan nogle trykmålere. Man kan også, altså det er sådan nogle, der er jo et atmosfærisk tryk, ikke? Vi ved, når der er højtryk, så er der godt vejr, ikke? Typisk, ikke? Og når der er lavtryk, så regner det og så videre. Men der kom der sådan en pludselig trykstigning i Danmark. Og først, jeg kan ikke huske, man trængte 15 timer senere eller sådan noget, så kom trykbølgen fra den ene retning rundt om kloden. Det vil sige, og der er cirka 16.000 kilometer fra Danmark til Tonga-øerne. Så trykket har rejst? Det har rejst 16.000 over 16.000 kilometer. Og så tre timer senere, eller noget i den retning, der kom trykbølgen så i den modsatte retning. Ikke? Hvordan det? Det forstår jeg ikke. Fordi at eksplosionen, den flytter luftmasser, kan man sige. Ikke? Den skubber til luften. Den har en meget, meget stærk påvirkning af hele atmosfæren. Først lokalt omkring det her udbrud, og så med lydens hastighed, det vil sige med omkring 1200 kilometer i timen, så spredes det her lufttryk, den her, altså luften, der bare flytter sig udad over hele kloden og breder sig, ligesom ringe i vandet, ikke? Og rundt om hele kloden. Du siger, vi kan ikke mærke det her tryk. Hvilke konsekvenser har det? Jamen, den her trykstigning har ikke nogen konsekvenser, kan man sige. Men noget, man er ved at undersøge, om kan have haft konsekvenser, det var, at som sagt, at, at vulkanen den bragede helt op til måske 40 km højde. Og det vil sige, at den på en måde skabte et hul i den nederste del af atmosfæren, troposfæren, op til stratosfæren, så skabte en forbindelse. Det er man ved at undersøge nu, hvorvidt der nu med den her udveksling mellem de forskellige atmosfæriske lag, om det kan have en eller anden, det kan få en meteorologisk påvirkning, eller en eller anden form for påvirkning her på jorden. Men den vil nok være minimal, ikke, alligevel. Men der er en anden påvirkning, ikke, som man undersøger. Det er jo, at der blev skudt, jeg tror det var 400.000 ton, svovldioxid op i stratosfæren. Ikke? Og det er straks, skal vi sige, umiddelbart mere bekymrende. Fordi den her svovldioxid op i atmosfæren, så bliver den så i kraft af, at den går i en kemisk forbindelse med vanddamp og sådan noget, så bliver det lavet om til svovlsyre. Altså, vi kender jo alle sammen svovlsyre, en ret farlig syre. Og det kan så simpelthen, hvis der er tilstrækkeligt meget af det der svovldioxid, danne et, kan vi sige, et slør omkring hele kloden, i værste fald, som vil gøre, at solens stråler vil få vanskeligere ved at komme ned og ramme os her på overfladen. Og det kan køle klimaet ned. Live from Tongatapu, Nuku'alofa. Hvad skete der med øen? Selve øen, altså den fik jo, for det første så blev den jo begravet i aske. Flere centimeter aske, ikke? Man snakkede om, at biler og selv hunde og sådan noget, de blev dækket til af det her aske, ikke? Og så kom den her tsunami, altså ganske kort tid efter, og skyllede over øerne. Blev de helt dækket af vand? Nej, de blev ikke helt dækket af vand. Der var nogle steder, der var meget stærkt, især de kystnære områder, ikke? Der væltede det ind, og det slog i skibe i stykker, både der stod fortøjet i havne og sådan noget, ikke? Og de, skal vi sige, hytter og huse, der har ligget tæt på kysten, de har været, de er blevet molestreret af bølger, ikke? I'm on the road with my black dog. Man har endnu ikke overblik over, hvor mange mennesker, der måtte være omkommet derude. Men altså, jeg mener, lige nu, så er det nogle ganske få stykker, 3-4-5 stykker eller sådan noget, der er druknet i den her bølge. Men det er klart, at for samfundet som sådan, så er det jo en katastrofe, en tragedie, ikke? Det udbrud, der kom nu her, var det et udbrud, vi havde forudset? Ikke på den her måde, altså ikke så eksplosivt. Ja, man havde forudset, ikke? Og man kan jo også måle, der er, skal vi sige, man måler jo, om der er rystelser i jorden og sådan noget, ikke? Og det er ofte, der er sådan en sværme af jordskælv, og det kan være et varsel om, at der er noget på vej, ikke? Og der er også steget røg og damp op deropfra i de seneste uger, så man vidste godt, at der godt kunne være noget større på vej, men på ingen måde er det jo blevet så ekstremt eksplosivt, som det her det blev. After an agonizing 5 days in the dark, tonight Tonga finally getting desperately needed aid. Hvordan er situationen i Tonga lige nu? Jamen, nu er der jo ved at ankomme nødhjælp derude. Det er jo lykkedes de lokaler at skovle. Der var 200 unge mænd, der skovlede hele den internationale lufthavn derude, altså landingsbanen for aske, og der er også skibe, der er på vej derover, især med rent drikkevand. Water is in critical need in Tonga. After salt water from the tsunami and falling ash spoiled most sources on the islands. Fordi at deres drikkevand derude i vid udstrækning blev kontamineret, altså forurenet af det her askenedfald, så skal man simpelthen ikke drikke af det overhovedet, ikke? Lars Henrik, som lytterne nok har fornemmet allerede nu, er du jo en slags vulkanekspert. Du har også skrevet en bog om de her lavaslotte. Hvorfor er du så fascineret af vulkaner? Jamen, det har nok noget at gøre med, blandt andet, at de minder os om, at der er noget, der trods alt stadigvæk er meget større end os selv som mennesker. Ikke? Altså, der er kræfter, der er så voldsomme. Ikke? På trods af, nogle gange har vi jo sådan, vi bliver sådan lidt overlegne måske, som mennesker engang imellem, og tror, at vi kan lave så meget teknologi, at vi kan bygge store byer, havner og lufthavner, vi kan flyve til månen osv., at vi bare kan alt, ikke? Og vi er herre over naturen. Ikke? Det er vi ikke, og det minder sådan et vulkanudbrud som det her. Os om, ikke? Og så er vulkaner også den eneste jordiske naturkatastrofe, som for alvor kan få global indflydelse, ikke? Altså netop i kraft af, at de sådan nogle årtiers og især nogle årtusinders mellemrum kan få en ret markant klimaindflydelse, ikke? Altså så køler de simpelthen, sænker de den globale middeltemperatur, så kan vi faktisk i aller værste fald få, men det kræver så et decideret såkaldt supervulkanudbrud, så kan vi få det, der hedder vulkansk vinter. De fleste af os har jo selvfølgelig hørt om vulkaner før, men altså lad os lige få forklaret, så alle er med, hvorfor har vi overhovedet de her vulkaner? Jamen det skyldes jo, at jorden nede i dens indre er meget varm, ikke? Der er en sådan form for radioaktivitet, som skaber, som gør, at jordens indre er voldsomt varm, ikke? Og så store dele af kloden under os, ikke, er simpelthen delvis smeltet, ikke? Og så stiger det ligesom sådan en boblende gryde af stenmasser, hvor der er sådan nogle strømme, og det puffer så til de her kontinentalplader, som alt land og alt hav ligger ovenpå, ikke? Og de her kontinentalplader, de flytter sig nogle steder, driver de fra hinanden, ikke, og skaber forbindelse, ikke? Og så har vi en stilfærdig form for vulkanisme, typisk stilfærdig, ligesom vi ser i Island, som ligger oven på sådan en havbundsspredning, hvor havbunden river sig selv op. Det er det mest almindelige her i vores nærhed, ikke? Men hvis vi så i stedet for at drage over til Stillehavet, ikke, så er det noget helt andet, der gør sig gældende typisk der. Fordi langs kanten af Stillehavet hviler, som er verdens største ocean, det dækker en tredjedel af hele klodens overflade. Der er mere Stillehav, end der er land på jorden, ikke? Hvis man tager kanten af Stillehavet, ikke, som udgør kanten af den stillehavskontinentalplade, som hele Stillehavet mere eller mindre hviler på, så skuer den her Stillehavsplade imod de andre plader, landbaserede plader. Og det vil sige, at der er konfrontation mellem plader. Og det er meget mere eksplosivt og farligt. Ikke? Og den kanten kalder man i øvrigt for Ring of Fire eller Ildringen. Og det kan man tage helt bogstaveligt, fordi det er simpelthen langs den kant, at verdens største vulkanudbrud og de mest kraftige jordskælv og de aller værste tsunamier, de kommer herfra. Ikke? And it makes a fiery ring. Og Tonga ligger der midt i den der Ring of Fire. Og det vil sige, at det er et sted, hvor to havbord, Stillehavspladen, den kolliderer, jeg tror, det er med den filippinske plade derovre. Ikke? Og så kommer i kraftigere og kraftigere spænd mod hinanden. Men så lige pludselig, så dykker den ene plade ned under den anden. Så kan der både opstå jordskælv, men der kan også skabes forbindelse til den der smeltede stengrød nede i jordens indre. Og så er det, de kan eksplodere, de her vulkaner. Og det er det, vi er vidne til. Og alle verdens, stort set alle verdens allerkraftigste vulkanudbrud og allerkraftigste jordskælv, de er sket i Ring of Fire. Det er der, hvor Japan ligger, det er der, hvor Alaska, Chile, Indonesien ligger. Og det er de steder, vi simpelthen forbinder den slags jordiske naturkatastrofer. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. Det, som videnskaben sådan meget sammenligner det her Tonga-udbrud med, det var Krakatau-udbruddet i 1883. On the 27th of August 1883, the uninhabited volcanic island of Krakatoa blew itself out of existence. Krakatau er sådan en lille vulkanø, eller var en lille vulkanø, der lå mellem Java og Sumatra over i Indonesien. Og den eksploderede altså med det største brag, man i hvert fald hidtil har, man indtil nu har målt på jorden. Den røg også 40 km op og skabte en tsunami, der slog 35.000 mennesker ihjel. Og også den skabte fordi der kom også vand ind i den der vulkan, ikke? Og den eksploderede ligesom flere hundrede atombomber. Og den blev hørt langt nede i Australien, den blev hørt på en ø helt over ved Afrika, 4-5.000 kilometer borte. Så den var hørbar, den eksplosion over, jeg tror det var en 13. del af jordens overflade, eller sådan et eller andet. Men den havde så, fordi at der, den stod på, det udbrud stod på i mange, mange timer, hvor den sendte den askesøjle 40 kilometer op i luften. Og så var det, at det kunne sprede sig over hele verden. Ikke? For det første fik vi meget smukke solnedgange over hele verden, også i Danmark, for eksempel i København, fordi at den her, de her askepartikler eller vulkanske partikler, de får lyset til at sprede sig på en anden måde. Så fik man sådan violette solnedgange over hele kloden. Og så fik vi en global nedkøling på cirka en halv grad, der varede i et år eller to eller noget i den retning. Ikke? Og, men der var altså ikke tilstrækkeligt meget i det her Tonga-udbrud af de her svovlpartikler til, at det samme kan ske, som det skete i 1883 i Krakatau. Hvad kan være årsagen til, at nogle vulkaner eksploderer meget mere kraftfuldt, end andre gør? Grunden til, at de er så eksplosive derovre i the Ring of Fire, det er jo så fordi, at der kan opstå de her meget pludselige, der er et meget, meget kraftigere tryk nedenunder af den her smeltede bjergmasse af magma. Ikke? Og når det bliver frigivet, fordi at der lige pludselig skabes en sprække op igennem de her kontinentalplader, så kan det altså, og i kombination med havvand og så videre, så kan det blive helt ekstremt eksplosivt. Ikke? Men jeg tænker, hvorfor er det ikke dem alle sammen over i det område, der eksploderer lige så kraftigt, som den her gjorde nu? Jamen, den her eksploderede så kraftigt, fordi den kom i forbindelse med havvand, simpelthen. Det var den primære årsag, må man stærkt gå ud fra. Det er klart, at man ikke kan ligesom pinpointe den præcise forklaring endnu, fordi det var helt usædvanligt eksplosivt. Men det var altså, der har været vulkaner siden, som har været, altså i de sidste 10-15 år eller sådan noget, som nok har leveret større mængder af aske og gasser og så videre op til atmosfæren, end det her udbrud. Men det var det, at det kunne ryge så højt op i luften og skabe det her monsterbrag og så videre. Det er det, der er det usædvanlige ved det. Du siger, at det her Hunga Tonga-vulkan, den ligger i Ring of Fire. Kommer vi til at se flere vulkaner eksplodere i den ring som følge af det her vulkanudbrud? Ikke andre steder end der, umiddelbart. Men selvfølgelig vil der komme masser af andre vulkanudbrud i Ring of Fire, fordi den er helt enormt stor. Som sagt, den går helt op til Alaska, Japan, Sydamerika og så videre, ikke? Indonesien, ikke? Så der vil med jævne mellemrum vil der opstå, men det har ikke opstå vulkaner i et eller andet sted i Ring of Fire, men de har ikke nødvendigvis noget med hinanden at gøre, kan man sige. Går man alligevel og kigger lidt nervøs på de andre vulkaner i området? Jeg tror, at man primært har fokus på selve det system, som udgør den der Hunga Tonga-vulkan og dens, skal vi sige, altså det er sådan et system, der ligger nedenunder. Der må være en masse, et kammer af lava eller magma, mega monsterstort kammer under jorden af den her smeltede bjergmasse, som presser på, ikke? Og der går man og holder øje med, i hvorvidt at det her udbrud, som vi lige har set derovre, kun var startskud, kan man sige, til en serie af nye udbrud. Fordi det har man belæg for at ske tidligere gennem historien. Og det er jo det, som det, der er frygten lidt derude, og som de lokale vil være bange for. Fordi man kan se på aflejringer for et udbrud for cirka 1000 år siden, som også må have været meget voldsomt. Men der var der jo ligesom ikke nogen medier til at bevidne det, og det var ikke en verdensomspændende nyhed. Så det har kun været nogle lokale polynesere, som ikke havde nogen kontakt til omverdenen, som har mærket det. Og der kan man studere det. Der var ikke tale om et stort udbrud. Der har været tale om flere store udbrud der for cirka 1000 år siden. Og det er derfor, at vulkanforskere, der har indsigt i den her vulkan, de er bange for, at det her det kunne være bare startskud til en ny eksplosiv serie af vulkaner, der måske kan stå på i årevis, eller i værste fald i årtier. Ikke? Men who knows, vi ved det ikke. Fordi at de går deres egne vegne og er meget uforudsigelige, de her vulkaner i virkeligheden. Men det kan være, at det værste simpelthen ikke er overstået endnu? Det kan godt være, at det ikke er overstået, og det kan også godt være, at det bliver noget, der bliver parallelt det, vi allerede har set. Men faktisk må man sige, at det var egentlig billigt sluppet for den her for Tonga kongeriget derude et eller andet sted i forhold til hvor. Når man ser det på en satellit, så skulle man jo tro, at de ville blive fuldstændig udraderet derude, i forhold til, hvor stor den var, den her askesky, og hvor helt voldsomt eksplosivt det hele var. Men det er jo ikke tilfældet. Ikke? Selvfølgelig har det været en katastrofe for dem, når de blev meget hårdt ramt, men det er jo ikke sådan, at halvdelen af befolkningen derude er døde, og de slet ikke kan bo derude i overvis. Det kan de godt med noget hjælp fra omverdenen. Lars Henrik, tak fordi du kom i Pilestred. Det var så lidt. Det var Pilestred for i dag. Vi er tilbage i morgen. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire.